پیارے باپا جان، اگر نگران یا کسی ذمہ دار میں تنظیمی، اخلاقی یا شرعی کوئی عیب نظر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہی عن المنکر کیا جائے، عیب نظر آئے تو اس کی برائی کو دور کیا جائے، اور برائی کو دور کرنے کا طریقہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دیکھے اس کو موعظۃ حسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو سمجھا، اچھا طریقہ کیا ہے؟ ابھی سب کے سامنے میں کوئی غلطی کر اس کو جھاڑ دوں، اتنا بڑا ہوا تجھے بیٹھنے کا بھی تمیز نہیں ہے، یہ بھی ایک اصلاح کا انداز ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں، کیا اس سے اصلاح کی امید ہے؟ خرابی کی امید زیادہ ہے، فساد ہوگا اور اس کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس لیے نگران ہو یا عام مسلمان اس کو تنہائی میں سمجھائے، اکیلے میں پیار و محبت سے سمجھائے گا تو اس کی سمجھ میں زیادہ آئے گا اور اس سے اس کو ضرر بھی پہنچنے کا اندیشہ کم ہے، اب اگر پھر بھی ضرر پہنچتا ہے تو یہ متعدی ہے، اس نے ہزا اپنے اوپر اوڑھ لی، ہمیں گناہ نہیں ہوگا، اور اگر اس طرح ہم جھاڑ دیں گے تو اپنے گناہ ہوگا، اس لیے کسی کو سمجھانا اس صورت میں واجب ہے کہ جبکہ ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا، تب بھی جھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ پتا ہی نہیں کہ مانے گا نہیں مانے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہم کام مستحب ہے، ایک مستحب کام کے لیے ہم نے جھاڑ دیا اس کو تو ایزا ہے، اور ایزا مسلم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو بڑے یعنی کہ سمجھنے کی باتیں بعض ذمہ دار ہم بھی بھول کھا جاتے ہیں کہ وہ جھاڑ کے سمجھاتے اور بولتے ہیں میں تو دین کے لیے غصہ کرتا ہوں، میں تو دین کے لیے تمہیں اجازت کس نے دی کہ ہر ایک پر غصہ کرتے تھے، ہاں غصہ کرنا ہے، یہاں صورت ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو 7 سال کا ہو نماز کا حکم دے اور 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائے، تو یہاں غصے کی راہ نکلی کہ بچے پر غصہ کرے گا جبھی تو مارے گا، تو یہاں شریعت نے اجازت دی، لیکن ہر ایک کے بچے کو تو مارنے کی اجازت نہیں دی نا شریعت نے، تو وہ نماز 10 سال کا بچہ کسی کا نہیں پڑھتا اس کو آپ ٹھوک دیں اٹھا کے، یہاں اجازت دی، تو جہاں جہاں غصے کے اظہار کی اجازت ہے، جیسے جہاد ہے کفار کے سامنے جبکہ مصروف لڑائی ہے، اب جب تک غصہ نہیں آئے گا ہم لڑیں گے، ہاں سنس کے تو تلوار نہیں چلے گی، یہ پھر کر ہی تلوار چلے گی غصے میں آ گئے، یہاں غصہ بھی عبادت ہو جائے گا ایسے موقع پر، باہر آئیے کہ موقع کی مناسبت سے تو عوام پر جب تک شریعت اجازت نہیں دے ہمیں غصہ کرنا نہیں ہے، اور سمجھانا ہے کسی کو تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیار محبت سے آپ سمجھائیں گے تو اثر کرے گا، ورنہ غصہ کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے گی تو مشکل ہو جائے گا، ذرا ماں بہنوں پر غصہ کرنا، بے پردگی کرتی ہیں ٹھیک ہے غلط کرتی ہیں ہم دل سے برا جانے، اور ان کو اگر ممکن ہے تو احسن طریقے پر سمجھائیں، اپنے رسالے پڑھائیں، قصیدے سنائیں، نہ کہ جھاڑیں، ماں باپ کو یا بہن بھائی کو جھاڑنے کی تو اجازت نہیں ہے نا، اگر اس سے تنظیمی نقصان ہو رہا ہے ذمہ دار سے تو اس کو پھر طریقہ کار سے چلیں، جیسے کہ پہلے خود اس کو سمجھائیں، سمجھانے کی ہمت نہیں پڑتی یا خطرہ ہے کہ وہ لڑ پڑے گا، ایسی صورت میں اس سے بڑے ذمہ دار کے ذریعے اس کو سمجھائیں، پھر بھی نہیں ترکیب بنتی تو بڑے ذمہ دار، پھر بڑا ذمہ دار، پھر کابینہ کے ذریعے سمجھائیں، اس طرح آخر شورا کے ذریعے، بین الاقوامی امور کے ذریعے جو دیگر ممالک والے ہیں وہ ترکیب بنائیں، ضرورتاً بین الاقوامی امور والے شورا سے مشورہ کریں گے تو اس طرح ترکیب بن سکتی ہے، اور شورا کے اراکین بین الاقوامی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، بین الاقوامی مجلس ہے وہ شورا کے رکن کے باتحت ہوتی ہے، تو اس طرح انشاءاللہ بتدریج اور سسٹمیٹک آپ سمجھائیں گے نا تو ترکیب بنے گی، اور اگر آپ دوسروں کو کہتے پھریں گے تو ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا، غیبتوں تہمتوں کا باب کھلے گا اور گناہ کا سلسلہ بڑھے گا، کہ مستحب کام کے لیے بہت سارے گناہ کرنے پڑیں گے، کہ دعوت اسلام یہ کام مستحب ہے تو اس کے لیے غیبتیں تہمتیں کرنا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم.